ήταν γραφτό, ήταν απλό, ήταν μοιραίο για τους δυο μας. Κι όταν τολμάς όρια να σπάς, λες πως το αύριο είναι δικό μας. Εμείς δεν θα χωρίσουμε ποτέ, ακόμα κι αν δεν είμαστε μαζί. Για πάντα θα μας δένει αυτό το ναι, που ορκίστηκε το σώμα στη ψυχή. Εμείς δεν θα χωρίσουμε ποτέ, καρδιά μου μη φοβάσαι στο κοπί. Όπως και να τα φέρει η ζωή, εμείς δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Ήταν απλός, μοναδικό, ήταν γραφτό για μας μωρό. Μια Κυριακή σε μια στιγμή άλλαξε το προορισμό μου. Εμείς δεν θα χωρίσουμε ποτέ, ακόμα κι αν δεν είμαστε μαζί. Για πάντα θα μας δένει αυτό το ναι, που ορκίστηκε το σώμα στη ψυχή. Εμείς δεν θα χωρίσουμε ποτέ, καρδιά μου μη φοβάσαι στο κοπί. Όπως και να τα φέρει η ζωή, εμείς δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Εμείς δεν θα χωρίσουμε ποτέ, ακόμα κι αν δεν είμαστε μαζί. Για πάντα θα μας δένει αυτό το ναι, που ορκίστηκε το σώμα στη ψυχή. Εμείς δεν θα χωρίσουμε ποτέ, καρδιά μου μη φοβάσαι στο χωπί. Όπως και να τα φέρει η ζωή, εμείς δεν θα χωρίσουμε ποτέ.